ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जो सारी जिंदगी एक ही काम करते रहते हैं और दूसरे जो एक ही जिंदगी में सारे काम कर देते हैं। ये मैं नहीं, ये वो दोनों कहते थे। और कहते क्या थे, करते थे, और ऐसा करते थे जैसा ना किसी ने किया और ना शायद कोई कर पाएगा। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। छोटे छोटे शहरों से, खाली बोर दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। बारिश कम कम लगती है, नदियां मध्यम लगती है, हम समंदर के अंदर चले। ओ हो हो, हम चले, हम चले ओए रामचंद्र, हम चले, हम चले ओए रामचंद्र। धड़क धड़क धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क धड़क धड़क सीटी बजाए रे, धड़क धड़क धड़क धड़क धुआं उड़ाए रे, धड़क धड़क धड़क धड़क मुझे बुलाए। बुलाए रे।